สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและนี่คือรายการธรรมรับอรุณข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อาภิปุณโญจากวัดป่าดอนไหนโศกในแต่ละวันมาพบกับท่านผู้ฟังนี้ให้ได้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยได้ฟังเป็นพระสูตรเรื่องราวต่างๆที่เป็นคำของพระพุทธเจ้าบ้างเป็นคำของเหล่าผู้ฟังตามปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าที่มีความสามารถในการกำหนดบทพยัญชนะมีท่านพระสารีบุตรท่านพระอานนท์เป็นต้นให้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยได้ฟังเป็นเรื่องราวที่เป็นชาดกเป็นนิทานคำสอนที่มีอรรถคำสอนเป็นไปในทางคำสอนของพระพุทธเจ้าบ้างให้ฟังแล้วก็ทำสิ่งที่ได้ฟังนั้นให้มีความแจ่มแจ้งโดยช่วงนี้ข้าพเจ้าก็นำพระสูตรที่มาในคัมภีร์ที่เราอยู่ในหมวดที่เรียกว่ามัชฌิมานิกายคือในพระไตรปิฎกเนี่ยท่านผู้ฟังมันมีโอ้ยตั้งเป็น10เล่มอ่ะว่าอย่าว่า10เล่มเลย30กว่าเล่มแต่ถ้าไม่รวมอรรถกถารวมอรรถกถาไปด้วยก็91เล่มนะมีหลายเล่มขนาดนี้เรื่องราวต่างๆก็มีเยอะแยะอ่านเป็นปีนั่นแหละกว่าจะหมดได้แต่บางคนตลอดชีวิตก็ยังอ่านไม่หมดด้วยซ้ำแล้วก็ค่อยๆอ่านไปค่อยๆศึกษาไปในการนี้ก็นำส่วนที่อยู่ในคัมภีร์ที่เรียกว่ามัชฌิมานิกายคือเรื่องไหนที่เป็นเรื่องที่ยาวๆและมีความยาวเป็นหลายๆ10หน้าอาจจะมากกว่านี้น้อยกว่านี้ก็ประมาณนี้นำมารวบรวมไว้ในคัมภีร์ที่เรียกว่าทีฆานิกายนะทีฆาแปลว่ายาวส่วนเรื่องราวอะไรที่เป็นเรื่องราวที่ไม่ได้ยาวมากแต่เป็นกลางๆที่ยาวก็มีที่สั้นก็มีมารวบรวมไว้ในคัมภีร์ที่เรียกว่ามัชฌิมานิกายแต่คำว่ามัชฌิมานี่ก็คือกลางเรื่องไหนที่ร้อยเรียงเป็นตัวเลขเป็นหัวข้อได้หมวดที่เป็นหัวข้อเดียวกันที่เป็น3ข้อ7ข้อ4ข้อ1ข้อไล่ไปเรื่อยๆก็มารวบรวมเรียบเรียงเอาไว้อยู่ในหมวดที่เรียกว่าอังคุตรานิกายและยังจะมีหมวดเรื่องนั้นเรื่องนี้เรื่องเกี่ยวกับท่านพระอานนท์บ้างเรื่องเกี่ยวกับท่านพระราหุลบ้างอันนี้ก็อยู่ในคัมภีร์ส่วนที่เรียกว่าสังยุตตานิกายนั่นคือเรื่องที่ร้อยเรียงกันเป็นหมวดหมู่อีกแบบหนึ่งและในนิกายคำว่านิกายนี้ก็คือหมวดหมู่นั่นเองจะเป็นพวกเป็นหมวดกันไปเพื่อให้สะดวกต่อการศึกษาซึ่งในบางเรื่องที่อยู่ในอังคุตรนิกายอยู่ในหมวดที่เป็นสังยุตตานิกายอาจจะซ้ำกันอาจจะเป็นเรื่องที่ปรากฏอยู่ในมัชฌิมานิกายบ้างทีฆานิกายบ้างและเพื่อที่จะให้มีการตรวจสอบกันระหว่างคัมภีร์อย่างนี้ได้ข้าพเจ้าได้นำเรื่องราวที่อยู่ในเรื่องกลางๆคือมัชฌิมานิกายเนี่ยมาให้ท่านผู้ฟังฟังนี่ก็ปีหนึ่งแล้วหรือเกินกว่านั้นแล้วเรื่องที่มาให้ฟังนี้ก็เป็นเรื่องของพราหมณ์ที่ชื่อว่าชานุโสนีพราหมณ์ซึ่งเรื่องนี้มาในคัมภีร์ที่อยู่ในมัชฌิมานิกายเป็นพระสูตรที่4ชื่อพระสูตรนั้นก็คือพยะเพระวะสูตรแต่ความหมายบอกอยู่ในชื่อนี้อยู่แล้วพยะนี่ก็คือแปลว่าภัยเพระนี่ก็หมายถึงความน่ากลัวอะไรที่เป็นภัยอะไรที่เป็นความน่ากลัวตรงนี้พระพุทธเจ้าตรัสไว้แต่ตรัสไว้กับพราหมณ์ชื่อชานุโสนีซึ่งตอนนั้นพระพุทธเจ้าอยู่ที่พระนครสาวัตถีอิดาชานุโสนีพราหมณ์เนี่ยถ้าเราดูแล้วเนี่ยนะในพระไตรปิฎกก็จะมีชื่อของชานุโสนีพราหมณ์นี้ปรากฏอยู่ในหลายๆจุดแต่ซึ่งอาจจะเป็นคนเดียวกันหรือคนละคนก็ได้แต่เพราะว่าชานุโสนีนี่เป็นตำแหน่งของเขาในที่เป็นอมาตย์ของพระเจ้าเปรตที่โกศลในสมัยนั้นก็อาจจะเปลี่ยนคนนั้นคนนี้มาในการที่จะทำหน้าที่ซึ่งชานุโสนีพราหมณ์นี่จริงๆเขาก็มีเพื่อนอยู่หลายคนด้วยความที่เป็นข้าราชการระดับสูงมีเพื่อนของเขาคนหนึ่งที่ได้มาบวชในธรรมวินัยที่พระพุทธเจ้าสอนนะจากคนที่อยู่ครองเรือนนะรู้ราฟู่ฟ้าฟุ่มเฟือยเอ๊พอมาบวชแล้วมาอยู่ป่านะอยู่คนเดียวอยู่ในที่สงัดโอ้โหเลยมีความคิดว่าแหมบุคคลพวกนี้อยู่กันได้ยังไงทำไมเพื่อนฉันถึงได้เปลี่ยนแปลงไปได้ถึงขนาดนี้นะเราอาจจะได้เคยเห็นบุคคลบางคนมีชีวิตในทางคารวะเนี่ยอยู่อย่างสบายละพอมาบวชเป็นพระแล้วโอ้โหอยู่ลำบากอยู่ในสถานที่ที่บางทีก็อยู่ได้ยาก ก็จะมีความสงสัยความงุนงงเอ๊ะอยู่ได้ยังไงแต่กินข้าวมื้อเดียวไม่ได้มีเพลงฟังไม่ได้ไปเที่ยวเล่นกลางคืนอย่างนี้แต่คำตอบหนึ่งที่เก็บไว้ในใจก็คือว่าก็คงจะทำตามที่พระพุทธเจ้าได้บอกได้สอนเอาไว้พระพุทธเจ้าเป็นแบบอย่างในการประพฤติปฏิบัติแต่ทำให้คนที่เขาบวชตามมาเนี่ยเขาได้ประพฤติปฏิบัติแต่การกระทำตรงนี้ก็เรียกว่าเป็นผู้ที่มีอุปการะและอุปการะก็คือว่าสงเคราะห์ให้เขาทำตามปฏิบัติตามพระพุทธเจ้าเป็นผู้ที่อยู่ในอาสนะสงัดมีศีลมีสมาธิมีปัญญาผู้ที่มาศึกษาในทางคำสอนของพระพุทธเจ้าไม่ใช่แค่จำได้หรือรู้หรือทำความเข้าใจในคำสอนแต่พระพุทธเจ้าทำให้ดูเป็นตัวอย่างก็เรียกว่าเป็นการอุปการะให้เขาปฏิบัติตามซึ่งข้อปฏิบัติของพระพุทธเจ้าก็คือการที่อยู่เสนาสนะป่าอยู่เสนาสนะที่สงัดซึ่งในความเห็นของชานุโสนิพรามนี่เขาเห็นว่ามันอยู่ได้ยากนะมันทำได้ยากป่าเนี่ยเหมือนประหนึ่งว่าจะนำใจของคนที่ไม่ได้สมาธิเนี่ยกระชากให้มันหลุดไปได้แต่ซึ่งไอ้สำนวนตรงนี้ที่บอกว่าป่าเนี่ยประหนึ่งจะชักพาใจของภิกษุที่ยังไม่ได้สมาธิไปเสียเนี่ยเป็นบทพยัญชนะที่พระพุทธเจ้าก็เคยใช้อธิบายกับท่านพระอุบาลีแต่ซึ่งท่านพระอุบาลีตอนนั้นก็ขอไปอยู่ป่าคนเดียวพระพุทธเจ้ายกตัวอย่างเปรียบเทียบกับช้างที่สูง14ฟุตแต่14ฟุตนี่ก็เหมือนกับ2ชั่วตัวคนเลยสูงขึ้นไปเป็นช้างตัวใหญ่มากลงไปอาบน้ำในแม่น้ำที่มันลึกได้ล้างหลังดื่มน้ำอาบน้ำของมันเพราะว่าความที่ตัวมันใหญ่ใช่ไหมเอางวงจับรากบัวเง่าบัวขึ้นมาเคี้ยวกินได้แต่ด้วยความที่ตัวมันใหญ่ด้วยความที่มันมีกำลังทีนี้มีแมวป่าหรือว่ากระต่ายป่าเนี่ยเขาเห็นช้างทำอย่างนั้นแล้วเขาก็เลยคิดว่าแม่ช้างจะเป็นอะไรทำไมฉันจะทำไม่ได้แล้วก็เลยอยากจะทำบ้างต้องการจะกระโดดลงไปในน้ำเหมือนอย่างที่ช้างทำแล้วก็เล่นน้ำล้างหูล้างหลังบ้างปรากฏว่ากระต่ายหรือแมวป่ากระโดดลงไปปุ๊บแล้วก็ถูกน้ำพัดพาไปเลยด้วยความแรงของกระแสน้ำด้วยความที่ตัวเองนั้นตัวเล็กแต่เปรียบเทียบกับว่าบุคคลที่จะไปอยู่ป่าหรือป่าเปลี่ยวเนี่ยถ้าใจยังไม่ได้สมาธิแล้วก็จะยินดีในการอยู่ป่านั้นได้ยากอาจจะทำให้จิตแตกอาจจะทำให้เกิดความกลัวได้ซึ่งความกลัวตรงนี้แหละท่านผู้ฟังที่เราพูดถึงว่าเป็นความน่ากลัวเป็นชื่อของพระสูตรนี้เลยแต่วิธีที่เราจะระงับภัยคือความน่ากลัวมันจะมีเหตุจากอะไรบ้างส่วนนี้พระพุทธเจ้าได้อธิบายชานุโสนีบรามณปรารภถึงตอนที่พระองค์ยังไม่ได้ตรัสรู้ยังเป็นโพธิสัตว์อยู่แต่ตอนนั้นก็ยังมีราคะโทสะโมหะนะท่านผู้ฟังแต่คนที่ยังมีราคะโทสะโมหะแน่นอนมันก็สะดุ้งตกใจกลัวบ้างมีความกังวลใจอะไรต่างๆนานาบ้างซึ่งเหตุแห่งความกลัวที่จะเกิดขึ้นได้พระพุทธเจ้าตรัสไว้อยู่ทั้งหมด16อย่างท่านผู้ฟังแต่คนที่มี16อย่างนี้แน่นอนว่าเขาจะต้องมีความคลาดกลัวมีความระแวงมีจิตใจที่ไม่ปกติสุขนะซึ่งไอ้เจ้า16อย่างนี้เป็นสิ่งที่เป็นอกุศลธรรมนะพระพุทธเจ้าอธิบายให้ชานุโสนีพราหมณ์ทราบถึงอย่างแรกคือเรื่องของกายกรรมที่ไม่บริสุทธิ์เช่นมีการลักขโมยมีการฆ่าสัตว์นะมีการลักทรัพย์มีการประพฤติผิดในกามนะนี่คือกายกรรมที่ไม่บริสุทธิ์3อย่างวจีกรรมที่ไม่บริสุทธิ์แล้วก็มีการพูดส่อเสียดพูดเพ้อเจ้อพูดคำหยาบพูดยุยงให้แตกกันพูดเพื่อให้หัวเราะกันเล่นพูดตลกโบกฮาไม่มีหลักฐานที่อ้างอิงกู่ข่าวขึ้นมานี่คือลักษณะของมิจฉาวาจาเป็นวจีกรรมที่ไม่บริสุทธิ์แต่ถ้ามีการกระทำแบบนี้แล้วจิตใจเกิดความกลัวเนี่ยมีความตกใจกลัวสิ่งนั้นสิ่งนี้อันนี้ก็สมควรแล้วแต่ความกลัวนั้นย่อมเกิดได้จากสิ่งที่เป็นอกุศลธรรมแต่เรื่องนี้มันจะสอดคล้องกับเรื่องของศีลนะท่านผู้ฟังคือคนที่ผิดศีลไม่ดีเนี่ยคนที่ผิดศีลหรือว่าศีลไม่ดีสิ่งที่จะเกิดตามมาคือจะมีความร้อนใจซึ่งความร้อนใจหรือวิปติสารเนี่ยจะเกิดออกมาในรูปของความกลัวบางทีตกใจกลัวบางทีกลัวความมืดกลัวอะไรก็ไม่รู้บางทีบอกไม่ได้หาเหตุผลไม่เจอแต่ซึ่งแน่นอนถ้าบอกว่าเรามีเจ้าอกุศลธรรมมีกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมอาชีวะที่ไม่บริสุทธิ์พวกนี้เป็นต้นน่าจะมีปัญหาได้ถ้าใครมีหนังสือนะสามารถจะเปิดอ่านตามไปได้นะท่านผู้ฟังพระสูตรนี้อยู่ในพระไตรปิฎกเล่มที่12เริ่มต้นตั้งแต่ข้อที่27แต่ถ้าบอกว่าไม่มีหนังสือก็ฟังตามไป แล้วก็จะได้ข้อมูลเหมือนกันพระพุทธเจ้าได้ตรัสถึงสิ่งที่เป็นอกุศลธรรมทั้งหมด16อย่างที่ถ้าบอกว่าใครมีแล้วแล้วไปอยู่เสนาสนะอันสงัดนะที่มันไม่มีเสียงอึกทึกคึกโครมเป็นป่าหรือป่าเปลี่ยวคุณจะเกิดความกลัวได้ถ้ามีอกุศลธรรมทั้งหมด16อย่างเหล่านี้นั้น1กายกรรมมันไม่บริสุทธิ์ว่าไปแล้ว2วจีกรรมไม่บริสุทธิ์3มโนกรรมไม่บริสุทธิ์นั่นก็คือความเพ่งเล็งความมีมิจฉาทิฏฐิความมีพยาบาทนี่คือส่วนของมโนกรรมที่ไม่บริสุทธิ์อาชีวะที่ไม่บริสุทธิ์ก็มีการพูดหลอกลวงเพื่อให้ได้ลาภสักการะมีการล่อลาภด้วยลาภเอาของมีค่าน้อยต่อของมีค่ามากมีการพูดยุยงให้เขาเจ็บใจจนต้องยอมตกลงนี่คือลักษณะของมิจฉาอาชีวะที่เป็นอาชีวะที่ไม่บริสุทธิ์ข้อที่5คือการที่มีความเพ่งเล็งมากมีความกำหนัดแก่กล้าในการทั้งหลายอกุศลธรรมข้อที่6คือจิตใจที่มีความพยาบาทมีความดําริชั่วความดําริชั่วในที่นี้ก็หมายถึงความคิดในทางการพยาบาทเบียดเบียนนั่นเองแต่ความคิดในทางที่จะประทุษร้ายเขาความคิดในทางที่ทรัพย์ของใครทรัพย์นั้นจงมาเป็นของเราแต่ความคิดในการที่จะวางแผนโกงแต่ยังไม่ได้ทํานะแต่คิดตั้งใจไว้เฉยๆนี่คือลักษณะกองคนที่มีความเพ่งเล็งมีความดําริชั่วอยู่ในใจในข้อถัดมาก็คือเรื่องของความง่วงซึมความขี้เกียจขี้คร้านความเบื่อเซ็งพระพุทธเจ้าใช้คำว่าทีนมิทะมีทีนมิทะกลุ่มรุมห่อหุ้มจิตอยู่จิตนั้นก็จะเหมือนกับถูกกักขังเอาไว้ไม่สามารถคิดอ่านการงานใดๆได้ในขณะที่เคลิ้มง่วงซึมเบื่ออะไรอย่างนี้เดี๋ยวอยู่ๆก็ตกใจกลัวขึ้นมาก็จะเกิดขึ้นได้ถ้าคุณไปอยู่ป่าและในข้อที่8คือมีจิตฟุ้งซ่านมีความไม่สงบอยู่ในใจข้อที่9คือมีความลังเลมีความเคลือบแคลงมีความเห็นแย้งนั่นคือวิจิกิจฉาข้อที่10คือมีการยกตนข่มท่านตีตนเสมอท่านแต่ไม่รู้จักประพฤติตามฐานะสูงต่ำของตนนี่คือข้อที่10ข้อที่11ก็คือเป็นคนมักหวาดเสียวมีสัญชาติเป็นคนขลาดแต่ทำอะไรก็กลัวไปหมดกลัวนั่นกลัวนี่มีสัญชาติของคนขลาดจะเป็นอย่างนี้จะเดินลุยพงก็เป็นหน่อยก็กลัวนั่นจะกัดกลัวนี่จะต่อยจิตใจมักหวาดเสียวมีชาติในคนกลาดในข้อที่12คือมีความปรารถนาเต็มที่ในลาภสักการะเสียงสรรเสริญเยินยอประพฤติพรหมจรรย์หรือปฏิบัติธรรมเพื่อที่จะได้ลาภสักการะบางทีเขาจ้างเรามาปฏิบัติธรรม5วัน7วันเนี่ยถูกจ้างมาด้วยเงิน 4,000 บาทอย่างเงี้ยมีนี่คือข้อที่12อกุศลธรรมข้อที่13คือความเกียจคร้านมีความเพียรเลวทรามคำว่ามีความเพียรเลวทรามเนี่ยหมายความว่าทำอยู่แบบไม่เต็มที่ทำแบบย่อๆแย่ๆทำแบบชนิดที่ว่าพอสาบานน้ำไม่ตายเนี่ยหมายความว่าทำนิดๆหน่อยๆแต่ถ้าเขาถามว่าคุณทำหรือยังทำแล้วสาบานได้ไหมสาบานได้เช่นไปกวาดลานวัดอย่างเงี้ยให้คุณไปกวาดแต่ไปกวาดสัก 2-3 แกร๊กนะ 2-3 ทีมันยังไม่พอทันจะสะอาดเลยก็เลิกซะก่อนเดี๋ยวเราเขาถามว่าทำไหมบอกว่าได้ทำแล้วแต่ทำแบบหย่อๆแย่ๆทำแบบไม่เต็มที่นี่คือลักษณะเป็นผู้นี้มีความเพียรเลวซ้ำมีเหตุมาจากอะไรก็ขี้เกียจขี้คร้านนั่นแหละในข้อที่14ก็คือเป็นผู้ที่ไม่มีสติไม่มีสัมปชัญญะเผลอสติปราศจากสัมปชัญญะแต่คนนี้ไม่มีสติแน่นอนละมีอะไรนิดๆหน่อยๆกึกกักมันก็กลัวขึ้นตกใจขึ้นได้ในข้อที่15คือมีจิตไม่ตั้งมั่นมีจิตหมุนไปผิดจิตถ้าบอกว่าไม่มีที่ตั้งไว้อย่างดีเดี๋ยวมันก็จะไปตามมงคลตื่นขาบ้างก็บอกว่าวันนี้วันธงชัยเอาก็ตามเข้าไปก็บอกว่าวันนี้วันกาลกินีก็ตามเข้าไปแต่ไม่รู้จักดูเหตุดูผลมีจิตไม่มั่นคงมีจิตหมุนไปผิดนี่คือข้อที่15ในข้อที่16นั้นคือเป็นคนมีปัญญา3เป็นคนพูดบ้านน้ำลายคำพูดบ้านน้ำลายนี่ก็เข้าข่ายของคำพูดเพ้อเจ้อเรื่องอะไรที่มันไม่ควรพูดไม่มีหลักฐานอะไรต่างๆก็พูดเพ้อเจ้อฟุ้งขึ้นมาด้วยความที่ตัวเองเหตุคือความมีปัญญา3ในทั้งหมด16ข้อเหล่านี้ท่านผู้ฟังเป็นอกุศลธรรมอกุศลธรรมเหล่านี้ถ้าเรามีอยู่มีอกุศลธรรมเหล่านี้อยู่แน่นอนว่าคุณไปอยู่ที่ที่มันสงัดเป็นป่าเป็นป่าเปลี่ยวเนี่ยจะมีความกลัวมีความขลาดเกิดขึ้นได้ความ ความกลัวความขาดที่เกิดขึ้นเพราะว่าสิ่งที่เป็นอกุศลธรรมนี่นั่นเองอันนี้มันสมเหตุสมผลนะท่านผู้ฟังนะคือถ้าสมมุติว่าเราทำสิ่งที่ชั่วเอาไว้คุณก็ต้องมีความกังวลใจความระแวงใจความที่ใจมันไม่อยู่กับเนื้อกับตัวความกลัวที่เกิดขึ้นนี้เรียกว่าความกลัวชนิดที่เป็นอกุศลนะปรารภเหตุจากสิ่งที่เป็นอกุศลเพราะฉะนั้นเราทำยังไงเราก็จัดการเอามันออกไปเสียนะเอาเหตุที่จะทำให้เกิดความกลัวทั้งหมด16อย่างเนี่ยออกไปจากใจเราเสียแล้วก็ประพฤติกายให้มันบริสุทธิ์ซะทำวจีกรรมให้มันบริสุทธิ์ซะมีอาชีวะมีมโนกรรมให้บริสุทธิ์ซะอย่าเป็นคนมีความเพ่งเล็งไหนเป็นคนที่มีความสันโดษอย่ามีจิตพยาบาทไหนมีความเมตตาอย่าเป็นผู้ที่ง่วงซึมอยู่เรื่อยๆไหนให้ประกอบอยู่ในธรรมเป็นเครื่องตื่นอย่าเป็นผู้มีจิตฟุ้งซ่านไหนมีการโยนิโสมนสิการอย่าเป็นผู้มีความระแวงเคลือบแคลงเห็นแย้งไหนเป็นคนมีความมั่นใจอย่าเป็นคนยกตนข่มท่านไหนเป็นคนที่มีความนอบน้อมมีจิตใจอ่อนโยนอย่าเป็นคนมักหวาดเสียวมีชาติคนคลาดไหนเป็นคนมีความกล้ามีความเชื่อใจอย่าให้เป็นคนที่มีความปรารถนาในลาภสการะเสียงสรรเสริญแต่ให้เห็นลาภสการะเสียงสรรเสริญนั้นเป็นสิ่งที่มีภัยอย่าให้เป็นคนเกียจคร้านมีความเพียรเลวทรามแต่ให้ปรารภความเพียรอยู่อย่างเนืองนิดมีการเพ่งอย่างมาอาชาในอย่าให้เป็นผู้ที่เผลอสติปราศจากสัมปชัญญะแต่ให้เป็นผู้ที่ไม่ลืมหลงสติตั้งไว้ซึ่งสัมปชัญญะอย่าให้เป็นผู้ที่มีจิตหมุนไปผิดมีจิตไม่ตั้งมั่นแต่ให้มีความตั้งมั่นในใจตั้งจิตขึ้นให้ได้อย่าให้เป็นคนมีปัญญาสามพูดบ้านน้ำลายแต่เป็นคนที่มีปัญญาเนี่ยพูดเป็นธรรมพูดเป็นวินัยกล่าววาจาที่มีประโยชน์แต่ถ้าเราละเจ้าอกุศลธรรมทั้งหมด16อย่างเหล่านี้แล้วทรงไว้ในใจซึ่งสิ่งที่เป็นกุศลธรรมคือคู่ตรงข้ามเอาไว้ให้ได้เนี่ยไอ้เจ้าความกลัวชนิดที่เป็นอกุศลมันก็จะระงับไปพระพุทธเจ้าตอนที่เป็นโพธิสัตว์นะก็เป็นอย่างนี้ท่านผู้ฟังตอนที่เป็นโพธิสัตว์เนี่ยแม้จะเข้าไปสู่ในป่าเปลี่ยวแล้วมันจะมีความกลัวแต่ระลึกขึ้นได้ระลึกขึ้นได้ว่าเอ๊ะอกุศลธรรมทั้งหมด16อย่างนี้นะเราไม่ได้มีนะถ้าบอกว่าไม่มีแล้วมันจะกลัวเนี่ยมันไม่ถูกต้องไม่เห็นต้องกลัวนะไม่จําเป็นต้องกลัวเพราะว่าเราไม่ได้มีอกุศลธรรมทั้งหมด16อย่างเหล่านี้จะทำให้เป็นผู้ที่สามารถอยู่ในที่ที่มันดูเหมือนจะน่ากลัวจากสิ่งภายนอกได้ดูเหมือนจะทำให้เราตกใจกลัวดูเหมือนในที่ที่มันจะอยู่ยากแต่ถ้าเราละสิ่งที่เป็นอกุศลธรรม16อย่างเหล่านี้ออกไปได้จิตใจเราจะไม่กลัวจะเป็นผู้ที่พระพุทธเจ้าใช้คำว่ามีขนอันตกสนิทนั่นคือไม่สะดุ้งขนพองสยองกล้าวแต่มีขนตกสนิทแล้วก็อยู่ในเสนาสนะที่สงัดเหล่านี้ได้ยินดีได้ตรงที่ระลึกถึงสิ่งตรงนี้ได้ท่านผู้ฟังนั่นก็คือมีสตินั่นเองคือบางทีเราเจอสิ่งกระทบแต่เช่นในกรณีไปอยู่ป่าเนี่ยอาจจะมีเสียงกึกก้าขึ้นนะตัวอะไรทำกิ่งไม้ตกลงมาหรือเวลาฝนตกมันมีกบออกมามันก็กระโดดโยงโยงเนี่ยเหมือนเสียงคนเดินนะมีภาษาประเภทนี้เกิดขึ้นแล้วแต่บางทีมันตกใจลืมไปนะลืมไปว่าเรามีกุศลธรรมต่างๆเหล่านี้อยู่คือถ้าเราลืมไปว่าเรามีกุศลธรรมลืมไปว่าเราละเจ้าสิ่งที่เป็นอกุศลธรรมทั้งหมด16อย่างนี้ได้แล้วเนี่ยถ้าลืมไปบางทีอาจจะกลัวได้เราก็ให้ระลึกถึงกุศลธรรมนะที่เราได้ตั้งขึ้นไว้ระลึกถึงอกุศลธรรมที่เราละไปได้แล้วนะความกลัวนี้ก็จะระงับไปประเด็นมันอยู่ตรงนี้ท่านผู้ฟังในพระสูตรนี้ที่พระพุทธเจ้าได้บอกกับท่านชานุโสณีพราหมณ์ว่าไอ้เจ้าสิ่งที่เป็นความกลัวที่เป็นอกุศลนะอันนี้มันสมเหตุสมผลละนะถ้าเราละ16อย่างนี้ได้เราก็ละความกลัวได้นี้สมเหตุสมผลแต่บอกว่าคุณมี16อย่างนี้คุณก็สมควรจะกลัวอยู่สมน้ำหน้าแล้วแต่ถ้าเราไม่ได้มี16อย่างแล้วเรายังกลัวอยู่นี่คือประเด็นไอ้เจ้าความกลัวที่เกิดขึ้นจากการที่เอ๊ะเราก็ไม่ได้มีอกุศลธรรมเหล่านั้นแล้วนะแต่ทำไมมันยังมีความกลัวอยู่ความกลัวชนิดที่เกิดขึ้นจากการที่เราทั้งที่มีกุศลธรรมทั้งที่ละอกุศลธรรม16อย่างแบบนี้ได้แล้วแล้วยังกลัวอยู่เนี่ยความกลัวตรงนี้เราต้องหาให้เจอฟังอีกครั้งหนึ่งนะท่านผู้ฟังเราจะต้องหาความกลัวตัวนี้ที่ทำให้เรากลัวอยู่ให้เจอเพราะว่าถ้าเราหาไม่เจอในเจ้าความกลัวตรงนี้แหละที่มันจะทำให้เราไปมีความทุกข์ต่างๆทำให้เราไม่สามารถที่จะทำใจให้สงบ ทำให้เราไม่พ้นจากความทุกข์สักทีเพราะฉะนั้นเรากรองเจ้าความกลัวชนิดที่เป็นอกุศลธรรมออกไปก่อนแต่ความกลัวที่เกิดจากอกุศลธรรมต่างๆมี16อย่างนี้เอามันออกไปละเหลือความกลัวชนิดที่ไม่ได้เกิดจากอกุศลธรรมทั้ง16อย่างเหล่านั้นแล้วเราต้องมาจัดการกับเจ้าเหตุที่ทำให้เกิดความกลัวแบบนี้แม้ถ้าข้าพเจ้าจะใช้ชื่อเรียกความกลัวตรงนี้ว่าความกลัวที่เป็นกุศลเนี่ยมันก็จะไม่ใช่สิ่งที่พระพุทธเจ้าตรัสเอาไว้นะพระพุทธเจ้าเรียกความกลัวที่เกิดจากสิ่งที่เป็นอกุศลธรรม16อย่างนั้นเรียกว่าความกลัวชนิดที่เป็นอกุศลและถ้ามันยังเหลือความกลัวใดๆอยู่เราจะเรียกว่าความกลัวที่เป็นกุศลเนี่ยมันก็ไม่ได้หรอกเพราะว่าความกลัวนั้นมันไม่ใช่สิ่งที่เป็นกุศลล่ะแต่ในที่นี้นะเพื่อเป็นการอธิบายให้ท่านผู้ฟังเข้าใจเนี่ยความกลัวที่เหลืออยู่นี้ข้าพเจ้าจะเรียกว่าความกลัวที่เป็นกุศลแล้วกันนะเพราะว่ามันจะสร้างสิ่งที่เป็นกุศลให้เกิดขึ้นในใจของเราได้มันทำยังไงแต่มีในอีกที่หนึ่งที่พระพุทธเจ้าบอกไว้ว่าความกลัวเนี่ยย่อมเกิดจากความรักแต่เมื่อพ้นแล้วจากความรักความกลัวก็ไม่มีแต่คือถ้าเราลอกออกทีละชั้นละชั้นแล้วเราลอกเจ้าสิ่งที่เป็นอกุศลธรรมทั้งหมด16อย่างนี้ออกไปความกลัวที่เป็นผลของอกุศลธรรมทั้งหมด16อย่างนี้ก็ออกไปด้วยแล้วถ้ามันยังมีความกลัวอยู่เราลอกความกลัวนี้ออกมาเนี่ยข้างใต้ความกลัวนี้สิ่งที่เหลืออยู่จะคือความรักนั่นคือราคะรักตัวเองกลัวตายประเภทนี้เป็นต้นหรือรักคนอื่นแต่กลัวคนอื่นเขามีอะไรเป็นไปอย่างที่เราไม่ต้องการก็จึงเกิดความกลัวประเภทหลังนี้ขึ้นซึ่งถ้าเกิดความกลัวประเภทหลังขึ้นเนี่ยท่านผู้ฟังมันดีตรงไหนดีตรงที่ว่าเราสามารถที่จะจับมันได้ละขุดมันออกมาละเพราะว่าที่จะมาเจอไอ้ตัวนี้ได้เนี่ยคุณจะต้องฝ่าด่านเจ้าสิ่งที่เป็นอกุศลธรรมทั้งหมด16อย่างนี้ออกไปก่อนแล้วไอ้ตัวนี้แหละคือตัวรากไอ้ตัวนี้แหละคือตัวหัวมันที่จะเกิดเป็นความกลัวสิ่งเป็นอกุศลธรรมต่างๆออกมาเราเจอตัวนี้เนี่ยมันดีแล้วแต่ถ้าเราละเหตุของเจ้าความกลัวแบบนี้แบบหลังนี้ได้เนี่ยอันนี้คือสุดยอดเลยเจ้าความกลัวแบบหลังนี้มีเหตุมาจากราคะต้นเองเพราะนั้นทำยังไงล่ะถึงจะกำจัดมันได้เอาละเรากำจัดเจ้าสิ่งที่เป็นอกุศลธรรมมีกายวาจาใจอาชีวะที่ไม่บริสุทธิ์เหล่านั้นไปแล้วแต่ตรงนั้นสำหรับบางคนก็ไม่เป็นเรื่องธรรมดานะก็ยากเหมือนกันกว่าที่จะกำจัดเจ้าอกุศลธรรมทั้งหมด16อย่างเหล่านี้ออกไปจากใจจากวาจาจากกายของเราได้เอาทำได้แล้วดีแล้วมันยังเหลือรากของมันนะกำจัดรากของมันตัวนี้คือราคะตัณหาอวิชชาตรงนี้ได้พระพุทธเจ้าได้อธิบายให้ชานุโสณีพราหมณ์ได้ทราบถึงเรื่องของสมาธินั่นเองนะเข้าสมาธิให้มีความละเอียดลึกซึ้งไล่ไปตั้งแต่ชั้น1ชั้น2ชั้น3ชั้น4มีวิชา3เกิดขึ้นนั่นนี่คือเล่าถึงตัวพระองค์เองตอนก่อนการตรัสรู้พยายามที่จะละเหตุของความชั่วทั้งหมด16อย่างเหล่านี้ยังเหลือความกลัวเหลืออยู่พยายามที่จะหาของความกลัวแบบที่2นี้นะเพราะว่ามันเป็นความกลัวที่ยังไม่มีเหตุผลยังปราศจากเหตุผลจริงๆตรงนี้เป็นชื่อเรียกที่ถูกต้องนะท่านผู้ฟังนั่นคือถ้าความกลัวที่ยังเป็นเหตุเป็นผลนะเกิดจากอกุศลธรรมใช่ไหมอันนั้นมันสมเหตุสมผลละว่าเรามีความกลัวแต่เจ้าความกลัวชนิดที่มันไม่ใช่เหตุไม่ใช่ผลน่ะแล้วก็เราไม่ได้ทำอะไรที่มันเป็นอกุศลธรรมแล้วนอแล้วทำไมมันถึงยังกลัวอยู่เราต้องหาความกลัวชนิดที่ไม่ใช่เหตุไม่ใช่ผลแบบนี้ให้เจอแต่ถ้ายังไม่เจอต้องหาให้เจอเพราะตรงนี้คือรากของมันแต่ไปเลยไปที่ที่มันจะกลัวนะกำจัดความกลัวชนิดที่เป็นเหตุเป็นผลออกไปหาให้เจอความกลัวชนิดที่ไม่ใช่เหตุไม่ใช่ผลความรักจะทำให้เกิดความกลัวความกังวลใจขึ้นได้ยังไงก็นี่แหละคือความที่มันเป็นไปตามอำนาจกิเลสเป็นไปตามอำนาจของตัณหาราคะอวิชชาทำให้มันพลิกผันไปเป็นสิ่งนี้บ้างเป็นสิ่งอื่นบ้างเราจึงต้องหามันให้เจอจับมันให้ได้ปาดมันให้ออกด้วยกำลังคือสมาธิด้วยกำลังคือปัญญาได้เล่าให้ชานุโสณีพราหมณ์ได้ทราบถึงตอนที่พระองค์นั้นได้บรรลุธรรมละจับเจ้าความกลัวชนิดที่ไร้เหตุไร้ผลนี้ได้แล้วด้วยกำลังของสมาธิปาดมันออกด้วยกำลังของปัญญาขุดทำให้ไม่เหลือแม้แต่รากเหมือนกับตาลยอดด้วนแล้วก็บรรลุเป็นสัมมาสัมพุทธเจ้าล่ะเล่าให้ฟังถึงจุดนี้ด้วยกำจัดเจ้าความกลัวชนิดที่เป็นเหตุเป็นผลอันเกิดขึ้นจากอกุศลธรรมกำจัดความกลัวชนิดที่ไม่เป็นเหตุไม่เป็นผลที่เกิดจากราคะเกิดจากตัณหาอวิชชาพวกนี้ไ และตัวพระองค์เองกำจัดได้แล้วแล้วก็ยังอยู่เสนาสนะที่เป็นป่าอันสงัดเงียบนี้เป็นตัวอย่างอีกด้วยเพื่อที่ว่าเป็นตัวอย่างกับผู้ที่จะตามมาในภายหลังแล้วเขาเห็นพระพุทธเจ้าอยู่ยังไงทำยังไงเขาก็ประพฤติตามปฏิบัติตามอย่างนั้นอันนี้คือเหตุผลในข้อที่1เหตุผลในข้อ1ก็คือเพื่อที่จะหาความสุขส่วนตัวหาความสุขส่วนพระองค์เพราะว่าการที่ถ้าอยู่คลุกคลีการมีคนเข้าออกเยอะๆนั้นมันก็จะต้องเกี่ยวเนื่องด้วยบุคคลน่ะจะไปเข้าห้องน้ำเนี่ยบางทีก็ยากท่านผู้ฟังเวลาที่มีคนมาพบหรือเวลาที่แสดงธรรมอย่างเงี้ยนะเราก็จะต้องให้ความเคารพกับธรรมะที่แสดงให้ความเคารพกับอีกฝ่ายนึงบางทีปวดอุจจาระปัสสาวะก็ต้องอดทนเอานะไปไม่ได้ก็ต้องนั่งฟังอยู่ตรงนั้นหรือแสดงธรรมอยู่ตรงนั้นไปแล้วก็เป็นเรื่องที่จะต้องให้เกิดเวทนาล่ะแต่ถ้าอยู่รูปเดียวคนเดียวองค์เดียวในเสนาสนะอันสงัดก็จะไม่มีความกังวลด้วยเหตุต่างๆเหล่านี้แล้วก็เป็นความสุขที่ละเอียดกว่าประณีตกว่าขึ้นไปชานุสโณีพราหมณ์ก็มีความศรัทธาในพระพุทธเจ้าขึ้นมาล่ะว่าตัวพระองค์เองนอกจากละราคะโทสะโมหะได้ด้วยแล้วยังทำความอุปการะทำความอนุเคราะห์ให้กับคนที่ตามมาในภายหลังโดยจริงๆตัวเองไม่จำเป็นจะต้องมาอยู่ลำบากในเสนาสนะแบบนี้แล้วแต่ก็ยังทำอยู่และยังทำประพฤติเป็นตัวอย่างให้กับคนที่ตามมาในภายหลังและตรงนี้เขามีความศรัทธาขึ้นละในข้อปฏิบัติที่เป็นตัวอย่างของพระพุทธเจ้าจึงสมาทานไตรสรณคมละพุทโธธัมโมสังโฆเราจะเห็นได้ว่าการสมาทานไตรสรณคมในสมัยก่อนเนี่ยเขาไม่ได้มีพระจะต้องมาพาว่านะเขาก็พูดของเขาเองแล้วเขาก็ตั้งใจของเขาเองไม่ได้มีภิกษุสงฆ์ที่จะพาให้เราพูดแบบพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิอย่างนั้นไม่มีเขาก็หวังเขาเองแล้วก็ถึงความเป็นอุบาสกในความเป็นอุบาสกนี่ก็คือหมายความว่าเขาก็จะรักษาศีล5ของเขาเขาก็มีความคิดที่จะหลีกเลี่ยงการค้าขายเนื้อสัตว์การค้าขายอาวุธการค้าขายสัตว์เป็นต้นเนี่ยการค้าขายที่ควรหลีกเลี่ยง5อย่างแล้วเขาก็จะไม่ไปแสวงหาเขตบุญนอกพระศาสนาไม่เป็นผู้ที่เชื่อมงคลตื่นข่าวเลิกงามยามดีแต่เป็นผู้ที่จะเชื่อเรื่องผลของกรรมเป็นต้นเนี่ยเรื่องวิบัติ5เขาก็จะละได้เรื่องการค้าขายที่ควรหลีกเลี่ยง5อย่างเขาก็จะละได้เรื่องของศีล5เขาก็จะทำได้นี่เป็นองค์ประกอบของความที่เป็นอุบาสกแต่ละความเป็นอุบาสกของเขานั้นเขาก็ปฏิญญาตัวเองแล้วว่าเขาจะเป็นอุบาสกไปจนตลอดชีวิตแต่คำว่าไปจนตลอดชีวิตเนี่ยหมายความว่าถ้าจะมีคนมาบังคับนะให้ไม่นับถือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งแล้วก็ยอมแลกด้วยชีวิตนะยอมจบชีวิตถ้าจะมีชีวิตจากนี้ไปแล้วไม่นับถือพระรัตนตรัยมีชีวิตจากนี้ไปแล้วจะผิดศีลเนี่ยก็อย่ามีชีวิตจากนี้ไปเลยแล้วขอตายตรงนี้ดีกว่าอันนี้ก็คือหมายความว่านับถือพระรัตนตรัยตลอดชีวิตนะก็คือเห็นพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มีค่าเท่ากับชีวิตของตนเองนั่นเองในเรื่องพยะเพรวสูตรที่ว่าด้วยความคลาดและความกลัวนี้เราทําความเข้าใจละให้ท่านผู้ฟังทําความเข้าใจใน2ส่วนแต่คือความกลัวความคลาดชนิดที่เป็นเหตุเป็นผลคือเกิดจากสิ่งที่เป็นอกุศลธรรมและความกลัวความคลาดชนิดที่ไม่ใช่เหตุไม่ใช่ผลแต่คือความกลัวความขาดที่เกิดจากเรื่องของอะไรที่มันลึกลงไปกว่านั้นมีตัณหาอวิชชาราคะพวกนี้เป็นต้นถ้าเราเจอความขาดความกลัวชนิดที่เป็นเหตุเป็นผลกำจัดมันออกเสียถ้าเรายังมีความกลัวอยู่เราให้หาให้เจอคือให้หาเหตุของมันให้เจอพระพุทธเจ้าใช้คำว่าพยาปฏิกังขีนะคือเป็นผู้หวังอยู่ซึ่งความกลัวนะหวังให้เห็นเหตุของมันในที่นี้หมายถึงอย่างนี้นะหวังให้เห็นเหตุของความกลัวนั้นๆที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราบางคนเนี่ยไม่รู้กลัวอะไรกลัวความมืดอย่างนี้เป็นต้นความมืดมันไม่ได้จะน่ากลัวนะเราพูดกันจริงๆนะมันไม่ได้เป็นเหตุเป็นผลเฮ้ยทำไมถึงเกิดขึ้นได้หาเหตุของมันให้เจอแต่ถ้าบอกว่าเป็นความกลัวชนิดที่เป็นเหตุเป็นผลว่าเกิดจากสิ่งที่เป็นอกุศลธรรมเราก็กำจัดมันเสียใช่ไหมแล้วถ้าอกุศลธรรมเราไม่ได้ทำแล้วเกิดความกลัวชนิดที่ไม่ใช่เหตุไม่ใช่ผลมันดีแล้วเนี่ยมันดีแล้วหาให้เจอว่าเหตุผลของมันคือเป็นเหตุเป็นผลที่เกิดจากอกุศลธรรมหรือเหตุผลของมันคือที่มันไม่ใช่จะเป็นเหตุเป็นผลกันได้พอเราหาเจอแล้วกำจัดมันให้ได้ซะให้มีกำลังใจท่านผู้ฟังด้วยกระบวนการการปฏิบัติตามเรื่องของศีลสมาธิปัญญาเราสามารถหาความกลัวและเหตุของความกลัวที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราได้ถ้าเรากำจัดเหตุของความกลัวชนิดที่เป็นเหตุเป็นผลก็ตาม กำจัดเหตุของความกลัวชนิดที่มันไม่น่าจะเป็นเหตุเป็นผลของกันและกันได้กำจัดเหตุของมันตรงนั้นได้แล้วเราจะเป็นผู้ที่มีความอิสระท่านผู้ฟังเป็นผู้ที่จะสามารถอยู่ที่ไหนก็ได้เป็นผู้ที่เรียกว่าผู้ต่อยกิเลสแต่เป็นผู้ที่เรียกว่าลอยบาปเป็นผู้ที่เรียกว่ามีความสงบอยู่ในใจวันนี้ก็เวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีพร